ki durup dururken yanına gelince söylediklerimi anlamsız buldum. Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın, çünkü böyle şeyler acele gelmezdi. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor, peki görüşmek çok mu kolaydı? Çok kısa bir zamanda, belki biraz da zorla, bence gayet iyi de anlaşmıştık. Yalandan da olsa güzel güldün o akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Bana bir söz verdin yine gelirim diye, sen gelmesen bile ben gelirdim. Sana bir şarkı yazdım söylersin diye, beni hiç unutmamanı diledim. Yalandan da olsa ne güzel güldün akşam bana. Yalandan da olsa ne güzel güldün akşam.